Dan Barna, după ce ministrul Justiției a început procedurile pentru revocarea procurorului general Augustin Lazăr. Acum se încearcă și eliminarea domnului Lazăr. Practic, toate instituțiile funcționale ale puterii statului sunt eliminate și adăugate la brelocul domnului Liviu Dragnea. Iarna din octombrie a mobilizat autoritățile în ultimele 24 de ore. Pompierii militari au acționat în peste 60 de situații. În stațiunea sibiană Păltiniș, un autocar cu 5 adulți și 46 de copii a rămas blocat din cauza nisorilor. Mai multe persoane au fost internate de urgență la Spitalul Județean Vaslui lui după ce au mâncat la un parastas. Există suspiciuni că problemele ar fi apărut de la ciorba de perișoare servită la restaurant, dar angajații din local spun că de vină ar fi coliva adusă de acasă de rudele decedatului. 14 pacienți sunt în prezent internați în secția de boli infecțioase, iar alți 3 se află în stare gravă la anestezie și terapie intensivă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat din nou Rusia pentru încălcarea dreptului elevilor din Transnistria la educație în limba română. Autoritățile din Moscova trebuie să plătească 64.000 de euro pentru elevii dintr-un internat din Tighina. Prognoza meteo pentru început. Zone de munte din 20 de județe se află până diseară la ora 18 sub avertizare cod galben de ninsori și viscol. Plouă în jumătatea de nord a țării, iar maximele vor fi cuprinse între 6 și 15 grade. În București, maxima nu trece de 14 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Procurorii au ridicat mai multe documente de la Spitalul Sanador și vor începe astăzi audierile în cazul băiatului care a murit în weekend în unitatea medicală. Ștefan, care avea un an și 10 luni, a fost condus ieri pe ultimul drum la Găiești, în Dâmbovița. Tot ieri a venit și prima reacție de la Colegiul Medicilor, care face propria anchetă, dar care va dura un an. Mihai Bucureșteanu. Mama lui Ștefan, băiatul de un an și 10 luni mort la Spitalul Sanador, spune că va face orice ca vinovații să plătească. Hai să facem ceva să nu mai moară copii cu zile și nevinovați în România. La înmormântarea celui mic, în Găiești, Dâmbovița, bunica și-a amintit ultimele cuvinte pe care băiețelul i le-a spus înainte să plece la spital. Mi-a spus pa Maia când a plecat și cum l-am luat eu. Ștefan a fost operat sâmbătă la Spitalul Sanador pentru coborârea unui testicul. Familia spune că cel mic s-a simțit rău, au chemat smurt pentru că nimeni din spital nu i-a băgat în seamă. Peste câteva ore, cel mic s-a stins. Băiețelul a murit din cauza unui șoc hemoragic, spun legiștii. Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor din România, anunță că toți doctorii care au intrat în sala de operații și care l-au consultat pe băiețel vor da explicații. Se vor cerceta faptele medicale, diagnosticul, coetitudine, indicații terapeutice. Până să primească un răspuns de la Colegiul Medicilor, părinții ar putea aștepta un an. Augustin Lazăr, pe care ministrul Justiției vrea să-l demită din funcția de procuror general, va fi audiat pe 13 noiembrie la Consiliul Superior al Magistraturii, apoi pe 21 noiembrie CSM va prezenta avizul consultativ privind propunerea de demitere. Aseară, după o prezentare scurtă de o oră a unui raport de evaluare, Tudorel Toader a anunțat că începe procedurile de revocare a lui Augustin Lazăr. Cum s-a ajuns aici, aflăm de la Anca Simina. 2 luni a așteptat Tudorel Toader să termine evaluarea procurorului general și a reușit tocmai când partidele de guvernământ îi strecurau în presă ipoteza remanierii, așa că ministrul Justiției s-a întors de grabă din concediu să scrie istorie și a început cu o notă pe Facebook. Așadar, 24 octombrie, ora 13, ministrul Justiției își întrerupe vacanța ca să promită pe seara o scurtă declarație de presă. Ora 18, zis și făcut, până nu ne prinde noaptea. Raportul are 63 de pagini. Nu pot să-i dau citire cuvânt cu cuvânt pentru că ne prinde noaptea aici. Ora 19. După 20 de capete de acuzare la adresa procurorului Lazăr, ministrul ajunge la finalul deja previzibil. Declanșez procedura de revocare din funcție a procurorului general al României, domnul Augustin Lazăr. Ora 19.30. În Piața Victoriei se strâng la protest câteva zeci de oameni. La parchetul general, Augustin Lazăr trage linie. Scuzați starea emoțională, dar nu mi-e indiferent. Mă simt într-un moment special, nu numai al carierei mele, ci într-un moment special al României. La Ministerul Justiției filmul s-a încheiat. Urmează audierea de la CSM, avizul și apoi decizia președintelui. Acum 5 luni, Curtea Constituțională îi dădea lui Klaus Iohannis calea de urmat în astfel de situații. Poate refuza revocarea procurorului general dacă demonstrează că evaluarea lui Tudorel Toader are probleme de legalitate. Altfel, semnează ca notarul. Iar Uniunea Salvați România reacționează astăzi cu un atac la șeful PSD. Liviu Dragnea vrea să preia toate instituțiile din România, spune președintele USR Dan Barna. Acum se încearcă și eliminarea domnului Lazar. Practic, toate instituțiile funcționale ale puterii statului sunt eliminate și adăugate la brelocul domnului Liviu Dragnea, ceea ce este un fapt fără precedent. Eu sunt foarte convins că raportul MCV, care urmează, înțeleg, să vină pe 13 luna viitoare, va așeza România fruntașa cozii în ceea ce înseamnă statul de drept în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, au fost arestați 7 manifestanți din Piața Victoriei, suspectați că ar fi lovit jandarmi în timpul protestului diasporei din 10 august, așa a decis judecătoria sectorului 1. Cei 7 vor rămâne în arest pentru 30 de zile după ce au fost audiați și după ce procurorii au făcut percheziții în casele lor. Să amintim, dincolo de cele 800 de plângeri la adresa forțelor de intervenție acuzate de agresiuni nejustificate pe 10 august, mai mulți jandarmi s-au plâns că ar fi fost și ei bătuți de câțiva manifestanți. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Iarna din octombrie a mobilizat autoritățile în ultimele 24 de ore. Pompierii militari au acționat în peste 60 de situații. Câteva drumuri, mai ales din zonele montane înalte, au fost acoperite de zăpadă. Vântul puternic a doborât mai mulți copaci care au rănit 4 persoane. Victimele sunt din Dolj, Mureș și București. O ascultăm pe Iulian Oghi. În județul Suceava, pe DN17, în zona localității Pojorâta, un autocar cu 58 de persoane nu a mai putut înainta din cauza viscolului și a zăpezii de pe carosabil. S-a intervenit cu un utilaj de la drumurile naționale pentru deblocare, iar ulterior autocarul și-a continuat drumul. În stațiunea sibiană Păltiniș, un autocar cu 5 adulți și 46 de copii a rămas blocat din cauza ninsorilor. Toate persoanele au fost cazate temporar la o pensiune din zonă. În mai multe județe, pompierii au intervenit pentru înlăturarea panourilor publicitare sau a izolației desprinse de rafale. Cum vremea rea va mai persista în următoarele ore, inspectoratele pentru situații de urgență rămân mobilizate. La nivel național, peste 5200 de pompieri sunt pregătiți să intervină. Răcirea vremii a adus ninsori în Maramureș și inclusiv în pasul Prislop. Acolo drumarii au intervenit încă de la primele ore ale zilei pentru curățarea drumului național 18, care leagă Baia Mare de Sighetul Marmației, relatează Mica Șvab. Șoferii care circulă pe drumul național 18 în zona pasului Prislop trebuie să adapteze viteza autovehiculelor la condițiile de drum. Aici, stratul de zăpadă depus este de circa 20-25 de centimetri. Lucrătorii de la drumuri naționale au intervenit cu 4 utilaje cu lamă și răspânditor, împrăștiind aproape 60 de tone de material antiderapant pentru curățarea șoselei. Carosabilul este practicabil, însă polițiștii maramureșeni atenționează conducătorii auto să nu pornească la drum dacă mașinile nu sunt echipate corespunzător. Mica Șvab, Europa FM. Și după aerul polar, un ciclon tropical va ajunge în România, temperaturile vor crește și în weekend în sudul țării vor fi chiar și 26 de grade. Și tot în weekend sunt posibile ploi în vest. Continuăm jurnalul. Mai multe persoane au fost internate de urgență la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Vaslui după ce au mâncat la un parastas. Există suspiciuni că problemele ar fi apărut de la ciorba de perișoare servită la restaurant, în timp ce reprezentanții localului susțin că de vină ar fi coliva adusă de acasă de rudele decedatului, transmite Sorin Saizu. Direcția de Sănătate Publică Vaslui a declanșat o anchetă după ce 18 persoane au ajuns la spital, iar probele de laborator au indicat că pacienții s-au intoxicat cu salmonela. Potrivit reprezentanților Spitalului de Urgență din Vaslui, cele 18 persoane au ajuns la spital cu simptomatologie specifică toxi-infecțiilor alimentare. 14 pacienți sunt în prezent internați în secția de boli infecțioase, iar alți 3 se află în stare gravă la anestezie și terapie intensivă. Un singur pacient aflat în stare bună a fost externat. Oamenii au declarat cadrelor medicale că au participat la un praz organizat la un restaurant din Vaslui și suspectează că borșul cu perișoare ar fi cauza îmbolnăvirii. Reprezentanții restaurantului susțin că toate preparatele servite la praznic au fost gătite în condiții de siguranță, invocând că de fapt oamenii s-ar fi îmbolnăvit de la coliva pe care familia organizatoare ar fi adus-o de acasă. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia pentru încălcarea dreptului elevilor din Transnistria la educație în limba română. Autoritățile de la Moscova trebuie să plătească 64.000 de euro pentru elevii dintr-un internat din Tighina. Este a doua oară când Rusia este condamnată la CEDO pentru încălcarea dreptului elevilor în școlile cu predare în limba română. Nici până astăzi nu a plătit pentru decizia asemănătoare din 2012. Sonia Teodoriu. Acum 6 ani, Curtea Europeană de Justiție a obligat Rusia să plătească 1,7 milioane de euro pentru 170 de reclamanți, moldoveni care locuiesc în Transnistria. Elevi din 3 școli moldovenești reclamaseră că le fusese interzis să folosească alfabetul latin și că au fost obligați să învețe numai în școli cu predare în rusă. Federația Rusă nu a onorat nici până acum obligațiile financiare, anunță Radio Chișinău. Probleme similare sunt pe tot teritoriul Transnistriei, iar CEDO le-a dat acum câștig de cauză elevilor din Tighina. Președintele Asociației Promolex a povestit că elevi din Grigoriopol sunt nevoiți să facă naveta zilnic pentru a învăța în limba rusă. Un alt liceu cu predare în limba română din Râbnița a fost închis fără motiv în 2004. Rusia trebuie să plătească acum câte 6.000 de euro fiecărui reclamant și încă 4.000 de euro cheltuieli de judecată. Pentru elevi nu ar fi atât de important achitarea acestor sume, cât să le fie respectat dreptul la educație în limba maternă. Avocații Promolex vor depune totuși eforturi pentru ca Federația Rusă să le plătească. A mai anunțat Ion Manole, solicitat de portalul IPN. Înapoi în țară, astăzi sărbătorim Ziua Armatei. De la ora 11 au început în Parcul Carol din București mai multe acțiuni. Militari din toate categoriile de forțe au prezentat echipamentul soldaților și au făcut demonstrații. De asemenea, sunt organizate ateliere și spectacole cu fanfara militară. 25 octombrie marchează în istoria poporului român eliberarea în 1944 de armata regală română a ultimelor localități din Transilvania aflate sub ocupație străină. Cu acest prilej, în Parcul Carol din capitală, cei interesați de o carieră militară pot participa la ateliere de instrucție. Pentru cei mici, cu siguranță, tirul cu arcul va fi atracția zilei. Nu vor lipsi demonstrațiile de mânuire a armamentului de tip drill team și muzica de fanfară. Accesul publicului este liber. De la ora 15, la mormântul ostașului necunoscut, va avea loc o ceremonie militară urmată de una religioasă. Vor fi depuse, de asemenea, coroane de flori. Ziua Armatei este marcată prin asemenea evenimente în toate marile garnizoane din țară, dar și în bazele din teatrele de operațiuni, unde sunt dislocați militari români. Distanța dintre mine și mine, documentarul despre poeta Nina Casian, a avut premiera în București la Muzeul Țăranului, chiar dacă în cinematografe îl vedem abia din martie anul viitor. Filmul prezintă viața poetei trecând prin fascism, comunism și capitalism, ne spune mai multe Iulia Verbancu. Iubitul meu e inginer. Nina Casian a fost o apropiată a mamei lui Alexandru Solomon, unul dintre regizori, iar filmări făcute de regizor pe când avea 16 ani sunt folosite în documentar. Și fruntea mai curată. E vorba de instantanee la 2 mai, unde cele două femei se întâlneau vara cu prieteni din lumea artistică. Nina Casian povestește despre poeziile pe care le-a scris în comunism. Eu mi-erau străine, adică era o sforțare. Era o cămașă de forță. Cu o reputație de femeie fatală, băutoare și fumătoare înrăită, poeta avangardistă, compozitoarea și graficiana Nina Casian a fost și complice, dar și problemă pentru regimul stalinist, după care a intrat în conflict direct cu regimul Ceaușescu și a terminat într-un exil nedorit la New York în 1985, în urma morții dizidentului Gheorghe Ursu, prieten apropiat al scriitoarei. Muzica folosită în documentar este compusă chiar de Nina Casian. La Sovata nu mai face Nicu armata, cum spunea un cântec vestit, dar poate fi tratată infertilitatea. Tot mai multe femei cred acest lucru și își programează tratamente în stațiunea vestită pentru apa sărată și nămolul miraculos. Însă e vorba de un mit sau de realitate? Ducu Ilisan. Pe lângă frumusețea locului, această stațiune cu băi sărate și nămol este un miracol pentru femeile care vor să rămână însărcinate. Însă specialiștii spun că totul depinde de anumiți factori. Potrivit medicilor de specialitate din stațiune, există o serie de beneficii care au atras atenția specialiștilor atunci când vorbim de nămol și infertilitate. Studiile persoanelor care lucrează în domeniu arată o legătură între apa sărată de o anumită calitate și nămol, pe de o parte, și obținerea sarcinii pe de alta. Efectul antiinflamator pare a sta la baza rezultatelor pozitive obținute în urma acestor tratamente. Condiția esențială este ca la baza problemei să fie o cauză de această natură. Efectul de relaxare ajută și el, prin însăși concediul în sine, ținând cont că stresul este un factor acceptat de infertilitate. Din Mureș, Ovidiu Ilisan, Europa FM. Sport acum cu Tudor Ciurescu. găsit, trebuie să ne îmbunătățim jocul, spune antrenorul lui Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, după remiza 2-2 cu Napoli din a treia etapă a grupelor Champions League. După sutele de milioane de euro investite în transferuri, campioana Franței a evitat în ultimul moment o înfrângere care ar fi fost fatală în grupa C. Di Maria a egalat în al treilea minut de prelungire. Thomas Tuchel spune că în prima repriză a partidei împotriva italienilor, PSG nu a arătat deloc ca o echipă, în timp ce de partea cealaltă, Carlo Ancelotti a lăudat determinarea jucătorilor săi. Tot aseară, Liverpool a trecut cu 4-0 de Steaua Roșie Belgrad și conduce în clasament cu 6 puncte. Napoli are 5, iar PSG și sârbii câte un punct.